صاريقي مريرا حين غرغرني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. خیر اور شر کی قوتیں ہمیشہ ٹکراتی رہی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک کبھی بھی اہل شرک اور اہل ایمان بغل گیر نہیں ہوئے. جو شر کو پھیلانے والے ہیں وہ اپنے اس شر کو پھیلانے میں مخلص ہیں، جو کفر کے داعی ہیں وہ اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈے کو استعمال کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں جو اللہ کی توحید پہ یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کی ذات کی طرف دعوت دینے کے لیے دنیا کا ہر راستہ استعمال کرتے ہیں. جب اہل توحید توحید پہ باقی رہیں اور اہل کفر کفر پہ باقی رہیں تو اپنے اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے یہ کبھی بھی ہم نوالا اور ہم پیالہ نہیں بن سکتے، ان کا مارکا جاری اور ساری رہے گا، یہاں تک کہ اہل کفر کی آخری طاقت دجال کی صورت میں ظاہر ہوگی اور اہل ایمان اس سے قتال کر کے اس شر کا اس زمین سے خاتمہ کریں گے. ایک قوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتی ہے، ایک گروہ وہ ہے جو لوگوں کے ماتھوں کو لوگوں کی دہلیز سے اٹھا کر لوگوں کے رب کے سامنے جھکنے اور جھکانے کی دعوت دیتی ہے، اور اس کے مقابل ایک قوت وہ ہے جو لوگوں کا رشتہ ایک خالق اور مالک سے توڑ کر اپنے جیسے مجبور انسانوں کے ساتھ جوڑتی ہے. یہ دونوں قوتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، ان دونوں قوتوں کے درمیان مارکا برپا ہے، برپا رہے گا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی. امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی. قولوا لا الہ الا اللہ کا آواز پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مکہ کی وادی میں گونجا. وہاں پر بھی دو قوتیں نمودار ہوئیں، ایک نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لا الہ الا اللہ کے سچے اور سچے آوازے کو اپنے سینے سے لگایا. ایک قوت غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والی اور اپنے عقیدے پہ قائم رہنے والی. پھر تاریخ نے وہ دن دیکھے کہ اہل کفر اپنے کفر کے گھمنڈ میں باہر نکلے، میدان بدر برپا ہوا، اہل کفر نے چاہا کہ وہ اہل ایمان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں، لیکن ہوتا وہ ہے جو عرش والا رب چاہتا ہے۔ غالب وہی آتا ہے جس کے ساتھ میرے سچے مولا کی مدد ہوا کرتی ہے۔ بدر کا مارکا برپا ہوا، اہل ایمان فتح یاب ہوئے، اہل کفر اہل شرک رسوا ہوئے، اور جب بھی کوئی انسان لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے گا، جب تک عقیدہ توحید کی دعوت برقرار رہے گی، اہل شرک اس دعوت کو اپنی آنکھ کا کانٹا سمجھتے رہیں گے اور ٹکراتے رہیں گے۔ یہ ٹکراؤ آج بھی جاری ہے۔ شام کی سرزمین جہاں پر دو قوتیں ہیں، ایک قوت شام کی عوام، اہل سنہ عوام، جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کی قوت ہے، ان کی طاقت ہے۔ ایک اس کے مقابلے پر شام کے نصیری رافضیوں کی قوت ہے، جن کی دعوت لا الہ الا اللہ نہیں ہے، جن کا ایمان لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے۔ شام کے نصیری رافضی، نصیری شیعہ نہ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کی تحریک کے دشمن ہیں۔ کسی کو ہماری بات پہ یقین نہ آئے تو ہم یقین کرا دیتے ہیں۔ مسلمان لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتا ہے، اس کے مقابلے پر نصیریوں کا ایک گروہ، شامی فوجیوں کا ایک ٹولہ ایک سنی مسلمان کو گرفتار کرتا ہے، جس پہ ظلم کے پہاڑ کو توڑتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ اور یہ نصیری رافضی اس سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ تو اپنی زبان سے کہ لا الہ الا بشار، اور وہ سنی مار کھا رہا ہے، اہل سنت کے وہ فرزند مار کھا رہا ہے، ظلم برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے وہ جملے نہیں نکلتے جو رافضیت چاہتی ہے، اس کی زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں جس کی دعوت محمد الرسول اللہ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مار کھاتے ہوئے بھی، وہ ظلم کے پہاڑ کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ شیعت کہتی ہے کہ لا الہ الا بشار، سنیت پکارتی ہے نہیں لا الہ الا اللہ۔ رامشي دي عليك اهو بتروح حطيناه شو معه خلقته مع هذا الحيوان وجاسر غير هالهوية ومعاه كان كبرة ما يصور فيها ما تصور فيها يا حيوان ما تبعت على الجزيرة وعلى العربية وهي الهوية سيدي ما يعطوك مصاري ولا حيوان سيدي هذا من القصير ولقيناها معاه هون وكان واقف عم يصور الأمن من القصير يا حيوان من القصير هالكلب هذا بعدوا ليك عليه لهالحيوان هذا نلقتين يا حيوان تمروا يا لك شوف تمروا تمروا لها الحيوان يا الله ما نبي يا الله يا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا بشار ولا حيوان يا الله رسول الله تمروا لها الحيوان تمروا اس منظر کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ورضا کا کفار مکہ کے ہاتھوں مار کھاتا ہوا وہ منظر یاد آتا ہے۔ کفار مکہ مارتے ہیں سیدنا بلال کو، آپ کی چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، مکہ کے اوباش آپ کے مبارک گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں۔ یہ سارا ظلم کیوں ہو رہا سیدنا بلال پہ؟ یہ ظلم کے پہاڑ اہل مکہ کیوں گرا رہے؟ تاکہ ان کی زبان سے احد احد احد کا ترانہ ہٹا دے، لیکن بلال زبان حال سے کہتے ہیں جو جی میں آتا ہے کر گزرو۔ تم بلال کو شہید تو کر سکتے ہو، اس کی زبان سے توحید کا ترانہ نہیں چھڑا سکتے۔ سنت بلال پہ چلتے ہوئے شام کا وہ سنی مسلمان رافضیت نصیریت کے ٹولے سے مار کھاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو نہیں بند کرتا، اور زبان حال سے کہتا ہے اگر تم مارنا چاہتے ہو مار دو، اللہ کی قسم میں لا الہ الا اللہ کے لیے مر کے افضل ترین شہیدوں میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن زبان سے کبھی لا الہ الا بشار کا کفریہ نعرہ نہیں نکالوں گا۔ تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ ایک قوت ہے شام کے مسلمانوں کی، اہل سنت کی، لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کی، جو ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک اللہ کے لیے جھکتے ہیں، ایک اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایک قوت ہے رافضیت کی، نصیریت کی، علویوں کی، ان باطنی بعث پارٹی کی قوت، جن کے ماتھے اللہ کے لیے نہیں جھکتے بلکہ وہ بڑے بڑے پوسٹر اپنے الہ بشار کے بنا کر اس کو زمین پہ رکھ کے اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کفر کی قوت ہے، یہ ظلم کی قوت ہے، یہ شرک کی قوت ہے، اور اہل ایمان اور اہل کفر کا مارکا برپا رہتا ہے۔ في عصر القائد الخالد حافظ الأسد كان الشباب يهتفون حلك يا الله حلك تحط الأسد محلك، والكل يعلم بأي غرف مطابخ يتم تصنيع هذه الشعارات للإمعان في استعباد الشعب۔ یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے، یہ بشار جیسے مجرم طاغوت کو سجدہ کرنے والے، اور اہل سنت اپنے ماتھے کو ایک اللہ کے لیے جھکانے والے، ایک اللہ کے لیے رکوع کرنے والے، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے، جب بھی تکلیف آئے یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والے۔ فرق ہے دونوں میں، فرق ہے دونوں کے اندر، ایک لا الہ الا اللہ کہے، دوسرا لا الہ الا بشار کہے، ایک اللہ کو سجدہ کرے، ایک اس طاغوت کو سجدہ کرے، ایک یا اللہ مدد کہے، ایک یا علی مدد کہے، ان دونوں قوتوں میں فرق ہے۔ ایک قوت ایمان والوں کی قوت ہے، دوسری قوت کفر کی قوت ہے، اور اہل ایمان اور اہل کفر کا یہ مارکہ برپا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ اس طرح توڑے جا رہے ہیں کہ یہودیت بھی شرما گئی، نصرانیت بھی شرما گئی، تاتاریوں کا وہ دور آج اس کی تاریخ کو پھر دہرایا گیا۔ سرزمین شام پہ مسلمان بچوں کو ذبح کر کے، اہل سنت کے معصوموں کو قتل کر کے، اہل سنت کی عورتوں کو شہید کر کے، تاتاریوں کا وہ دور لوٹایا گیا رافضیت کے ہاتھ سے سنیت کا خون بہا کے۔ یہ جنگ ایمان کی جنگ ہے، یہ جنگ توحید کی جنگ ہے، یہ جنگ لا الہ الا اللہ کی جنگ ہے، جس میں ایک طرف کفر کی طاقت ہے اور ایک طرف کٹتی مرتی ہوئی ایمان والوں کی قوت ہے۔ اور کسی کو یقین نہ آئے تو ہم اسے یقین کروا دیتے ہیں۔ حزب الشیطان کا سردار نصر الشیطان اعلان کرتا ہے کہ ہم شام کی اس جنگ کے اندر بشار کا ساتھ دیں گے، ان کا پورا لشکر رافضیت کو بچانے کے لیے، نصیریت کو بچانے کے لیے میدان عمل میں کودا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر ضرورت پڑی تو میں خود بنفس نفیس اس میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوں۔ كان عندنا 100 مقاتل في سوريا ويحسيهم 200، واذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا ويحسيهم 2000، ودهلنا 5000 مقاتل في سويوية حيسيوا 10000. أنتم مشتبهون، أنتم تضربون في المكان الخطأ، أنتم تضربون في المكان الخطأ. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا. یہ اہل توحید اور اہل شرک کا مارکہ ہے، یہ ایمان والوں کا مارکہ ہے کفر والوں کے ساتھ، یہ مارکہ فاروق اعظم کے روحانی فرزندوں کا ہے، یہ جنگ عثمان و علی، معاویہ ابو سفیان، حسن و حسین کے روحانی فرزندوں کی جنگ ہے، جن کا مقابلہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے روحانی فرزند، ابو لولو فیروز مجوسی کے روحانی فرزند کر رہے ہیں. یہ ایمان کی جنگ ہے. اللہ تیری قوت بڑی عظیم ہے، اللہ تو بڑا طاقتور ہے، ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے تیرے دربار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تجھے تیرے عظیم بابرکت چہرے کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں. اللہ اپنے عذاب کا درہ برسا بشار اور اس کے ہم نواؤں پر جیسے تو نے اپنا عذاب برسایا تھا عاد اور ثمود کے اوپر. اللہ بشار کو ایسے ہلاک کر جیسے تو نے فرعون کو ہلاک کیا جس نے ظلم کے سارے پھندے پھلانگ دیے، چن چن کے مسلمان معصوم بچوں کا قتل، مسلمان عورتوں کا قتل، مسلمان عورتوں کی اجتماعی قبریں، وہ کھائیے نہیں، وہ گڑھے نہیں، وہ ہزاروں کے حساب میں اہل سنت کو ذبح کر کے، گولیوں سے نہیں چھوروں کے ساتھ ذبح کر کے ان اجتماعی قبروں کے اندر پھینکا گیا. وتبدأ القصة، ليست قضية قتل، إنها طقوس تمارس في ظل سعادة متناهية في قتل من حلل دمهم بأبشع الطرق. هنا بيت القصيد، لهجة يعرفها السوريون، كل السوريين، لهجة فيها ما فيها من غل وحقد وكراهية، تذكرنا بما حدث في العراق، فها هم السوريون اختبروا الأسوأ. ثقافة في القتل ما سبق وعرفها العرب والمنطقة قبلا. لا يؤلم الشاة السخ بعد الذبح، فهو مشهد يوجهه السوريون للعالم أن موقفكم من ثورتنا كان واضحا، ولنا في المستقبل موقف. حنون القلب لا. هذه كرمال، كرمال لعيون ربك يا حصافي. أيوه. عبارك أبو حميد، أبو حميد. يلا أبو حميد. تلوح في الأفق هذه الأيام مبادرات. أهل إيمان وأهل توحيد، كبھی بھی أهل كفر کے كفريا قائد کو بھلا کر توحيد کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، بلکہ ان کے دستوں گرے با رہتے ہیں کہ ایمان کبھی اہل شرک کو اپنے سینے سے لگانے کی اجازت نہیں دیا کرتا. اور اہل کفر کی آنکھوں میں اہل توحید ہمیشہ کھٹکتے رہتے ہیں، کانٹے کی طرح چبھتے رہتے ہیں. جس بندے کو یہ دعویٰ ہو کہ میں اہل ایمان کا فرد ہوں، میں اہل ایمان کی جماعت کا حصہ ہوں، وہ اپنے بارے میں تصور کرے کہ اہل کفر اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھے کہ ٹھنڈا میٹھا جا بندہ ہے جی، سانجا جا بندہ ہے، سب نو راضی رکھ کے ٹردا ہے، پھر سمجھ لے کہ اس کا رشتہ فاروق اعظم کے ساتھ نہیں ہے. اگر مومن کے بارے میں کافر یہ کہے یہ ہمیں بھی قبول ہے، یہ ہم جیسا ہے، یہ ٹھنڈا میٹھا ہے، یہ سب کو راضی رکھتا ہے، یہ سب کے پروگراموں میں جاتا ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو مانا یہ ہوا آپ نے ایمان کی دیوار کو گرا کر اہل کفر کو سینے سے لگا لیا، ایمان کہاں گیا؟ اہل کفر کی آنکھوں میں اہل توحید کانٹے کی طرح چبھتے ہیں، اور خاص طور پہ جس پاکیزہ سرزمین پہ ہم بیٹھے ہیں مملکت سعودی عرب، اہل توحید کا دیس، اہل سنت کا دیس۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، مولا اس پیاری سرزمین کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، یہاں کی اہل سنت عوام کی حفاظت فرما۔ یہ ملک اہل شرک اور اہل کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اس کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، اس کے خلاف پلاننگیں کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنی قوتوں سے ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر لوٹا دے جو اس ملک کے امن کو برباد کرنا چاہے۔ اللہ تو ان کے امن کو برباد کر جو ہاتھ اس ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے بلند ہو۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دے، ان زبانوں کو گنگ کر دے، ان آنکھوں کو اندھی کر دے، ان کانوں کو بہرا کر دے جو اہل توحید کے اس دیس کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ملک انہیں کیوں چبھتا ہے؟ اہل شرک کو یہ ملک کیوں چبھتا ہے؟ اہل کفر کی آنکھوں میں مملکت سعودی عرب یہ لال مرچوں کی طرح انہیں کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا توحید کا دور دورہ ہے، یہاں پہ امام پرستی کی لعنت نہیں ہے، قبر پرستی کی لعنت نہیں ہے، شرک شرک اکبر انسانوں کے ماتھوں کو انسانوں کے سامنے جھکانے کی لعنت ہے، یہ سرزمین پاک ہے۔ اللہ اس کو اسی طرح پاک رکھنا، اللہ اس کی اسی طرح حفاظت فرمانا۔ اسی لیے حزب الشیطان کا ایک سردار ایک ٹیلی ویژن کی ملاقات میں کہتا ہے کہ ہم نے لشکر تیار کر لیا ہے، ان قریب ہم حرمین شریفین میں نماز پڑھیں گے۔ ٹیلی ویژن اینکر کہتا ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، نماز پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہا ہمارے امام غائب کے ظہور کا وقت قریب ہے، ہمارا لشکر تیار ہے، اور ہم ان قریب سعودی عرب پہ حملہ کر کے یہاں کے کافر نظام کو ختم کریں گے۔ دن ام فی ایران ندربهم حيثما تقتضي الضرورة، نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله، وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها. نعم. اللہ تو اس کی زبان پہ فالج گرا، اس کے ارادوں کو برباد کر، اور ہر وہ قوت جو اس پیارے دیش کے پیارے امن کی طرف گندی نگاہ اٹھاتی ہے اللہ تو اپنی طاقتوں سے ان کو برباد کر دے۔ ان کو توحید کی بنا پہ یہ ملک چبھتا ہے، ان کے ماننے والے رب کے گھر کا طواف نہیں کرتے، زلالت اور بدعت اور شرک کے امام کی قبر کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ شان یہ اللہ کے لیے نہیں جھکتی۔ یہ اس دیش پہ بری نگاہیں جما کر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ملکوں میں امام پرستی، گھوڑا پرستی، تعزیہ پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، اس کی لعنت اتنی عام ہے کہ ہر ایک کلومیٹر کے بعد کسی نہ کسی بابے کو الہ بنا کر پوجا جا رہا ہے۔ ان کو یہاں پہ اللہ کی عبادت پسند نہیں ہے، یہاں پہ توحید کا بول بالا ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، وہ یہاں پہ اسی شرک کے دروازے کو، چور دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کی پلاننگ کو برباد کرنے پہ قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا لشکر تیار ہے، اور میں جواب میں کہتا ہوں حرمین شریفین کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والوں یہاں فاروق اعظم کے روحانی فرزند موجود ہیں، عثمان و علی کے روحانی فرزند موجود ہیں، حسن و حسین کے روحانی فرزند موجود ہیں، معاویہ اور ابو سفیان کے روحانی فرزند موجود ہیں، اصحاب بدر کے روحانی فرزند ہیں، بیت رضوان والوں کے روحانی فرزند ہیں۔ تمہاری ہر اس بری آنکھ کو پھوڑنے کی اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت کے ساتھ قوت رکھتے ہیں جو حرمین شریفین، بلاد حرمین، مملکت سعودی عرب کی طرف ایک میلی نگاہ بھی ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ زندہ ہیں اللہ کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے، لا الہ الا بشار کہنے والوں کو اس دھرتی پہ قدم جمانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آئیے، یہ سرزمین شام، اس کی فضیلت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے سنتے ہیں۔ یہ کیسی سرزمین ہے؟ سنیے، سرزمین شام ایمان والوں کی سرزمین ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا، میں نے دیکھا میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک حصہ مجھ سے چھینا جا رہا ہے، میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا، مجھ سے واپس لیا جا رہا، میری نظریں اس کو دیکھ رہی اور ادھر سے بہت نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کتاب کا وہ حصہ شام میں رکھ دیا گیا، جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا، جب فتنے پھیلیں گے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کا مقصود کیا ہے؟ جب فتنے عام ہوں گے ایمان شام میں ہوگا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت نصیب فرما، ہمارے یمن میں ہمیں برکت نصیب فرما۔ بلاد شام وہ پیاری سرزمین ہے، بلاد یمن وہ مبارک سرزمین ہے جس میں برکتوں کے لیے محمد کریم نے اپنے رب سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے۔ ترمذی میں سیدنا زید بن ثابت سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے شام کے لیے خوشحالی کی خوشخبری کس وجہ سے؟ فرمایا، رحمان کے ملائکہ شام پہ اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے پروں سے ملائکہ نے ڈھانپا ہوا ہے۔ سرزمین شام بہترین بندوں کے لیے بہترین سرزمین ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں میں کس علاقے میں جا کر رہوں، اگر مجھے پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں اللہ کی قسم آپ کی رفاقت کے علاوہ کہیں رہنا پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ۔ تین مرتبہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ شام کی طرف جانے کی میرے اندر رغبت نہیں تو آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو اللہ مالک کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ شام میری زمینوں میں سے وہ چنی ہوئی منتخب کردہ زمین ہے جس میں میں اپنے نیک عابد گزار بندوں کو داخل کر پا ہوں۔ شام کی سرزمین اللہ کی پسندیدہ چنی ہوئی وہ سرزمین ہے جس پہ اللہ اپنے نیک بندوں کو داخل کرتا ہے۔ شام مومنوں کا گھر، اہل ایمان کا مسکن ہے۔ ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا، ان قریب امر اس طرح ہوگا کہ تم لشکروں کے مجموعے بن جاؤ گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں ہوگا، ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ ابن حوالہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورتحال میں پاؤں تو میں کون سے لشکر کی طرف جاؤں، میرے لیے کس لشکر کی تجویز آپ رکھتے ہیں؟ جب مسلمان اس طرح لشکروں میں ہوں گے میں کس لشکر کا حصہ بنوں؟ تو آپ نے فرمایا، تم شام کے لشکر کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کا پسندیدہ خطہ ہے، وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اس کی طرف لائے گا۔ ہاں اگر تم وہاں نہ جا سکے تو پھر یمن کے لشکر کی طرف جانا, اس کے حوضوں سے سراب ہونا. اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی حفاظت کی مجھے ضمانت دی ہے. پیارے حبیب فرما رہے, اللہ نے شام اور اہل شام کی باسیوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دی ہے. نسائی میں سیدنا سلمہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا, ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے گھوڑوں کی لگام چھوڑ دی, ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہنے لگے کہ اب کوئی جہاد نہیں باقی نہیں رہا, قتال ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کہنے والے جھوٹ بول رہے ہیں, قتال تو ابھی شروع ہوا ہے. میری امت میں ایک گروہ حق کے ساتھ قتال کرتا رہے گا اور اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا اور ان کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے گا, حتیٰ کہ آخری لمحات آ جائیں گے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. گھوڑوں کی پیشانیوں پر اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے, قیامت تک کے لیے اللہ نے اس جانور کی پیشانی میں خیر رکھی. اور مجھے وحی کی جا رہی ہے کہ میں جلد ہی تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا. پیارے حبیب کی پیاری زبان سے یہ جملے سنیے, مجھے وحی کی جا رہی ہے کہ میں جلد ہی تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا. جو کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا نبی فوت ہو گئے, نبی یہ دنیا چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس جہاں سے اگلے جہاں کو چلے گئے, اس پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں, توہین رسالت کے مقدمے بنائے جاتے ہیں. ارے یہ تو پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مجھ پہ وحی کی جا رہی ہے, میں جلد تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا, تم میرے بعد آپس میں لڑو گے اور ایمان والوں کا گھر شام میں ہوگا. اہل ایمان شام کا رخ کریں گے, ان کا گھر شام ہوگا. ترمذی اور صحیح الجامع میں سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے میرا رخ شام کی طرف کیا, میری پیٹھ یمن کی طرف, اور مجھے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تمہارے سامنے غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے, شام کی سرزمین کی طرف چہرہ کیا, یمن کی طرف پشت کی اور فرمایا, میں نے تمہارے سامنے غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے اور تمہارے پیچھے مدد کو رکھا ہے. ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمین والوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہوں گے, زمین والوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ یعنی شام کی طرف ہجرت کریں گے, وہ بہترین لوگ ہوں گے. ان کی تعریف میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کیا فرما رہے, زمین والوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو شام کی طرف ہجرت کریں گے. اور سنیے, جب اہل شام میں فساد برپا ہوگا پھر تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی. اگر اہل شام میں فساد برپا ہو گیا پھر خیر ختم ہو گئی. ترمذی میں ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة. جب اہل شام بگڑ جائیں, ان میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تمہارے اندر خیر نہیں ہے. اور یاد رکھنا, میری امت کا ایک گروہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہمیشہ حق پہ رہے گا, اہل حق ہوگا, جو ان کو تکلیف پہنچانا چاہے, جو ان کو رسوا کرنے کی پلاننگ کرنا چاہے وہ خود رسوا ہوگا, ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا, یہ حق پہ باقی رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور ان کا حق پہ باقی ہونا, اللہ کی طرف سے مدد پانے والے ہونے سے مراد کیا ہے, انہیں دلیل کے میدان میں کوئی نہیں ہرا سکے گا, حق ان کے ساتھ ہوگا. دنیا کے باقی لوگ اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے دلیل کے میدان میں کمزور ہوں گے، لیکن اہل توحید کی ایک جماعت رہے گی جن سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا وہ آواز لگا کر کہیں گے ہمارا ایک ایک عقیدہ، ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے کلام سے ثابت ہوتا ہے، محمد کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پلاننگ کرنے والے تانے مارتے رہیں گے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، لیکن وہ جتنا رسوا کرنا چاہیں گے اتنے خود رسوا ہوں گے، اہل ایمان کو رسوا نہ کر سکیں گے، یہ دلیل کے ساتھ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ سرزمین شام، بلاد شام، طائفہ منصورہ کا مسکن ہے، شام کی جہت والے لوگ بالا تر رہیں گے، حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ سرزمین شام حشر و نشر کی سرزمین ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں شام وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا، جہاں محشر سجے گا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری بار اکٹھا کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ سرزمین شام وہ مبارک سرزمین ہے جہاں دجال کو ہلاک کیا جائے گا، یہ اس کی ہلاکت کی سرزمین ہے۔ ترمذی اور صحیح الجامع میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وردہ، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایمان دائیں جانب ہے، ایمان کے لیے اشارہ آپ نے دائیں جانب کیا، اور کفر مشرق کی جانب ہے، عراق کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف، عراق کے نجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کفر مشرق کی جانب ہے، گھوڑوں اور اونٹوں والوں میں غرور اور تکبر ہے، یہاں سے مراد عرب کے دیہاتی لوگ، بدو لوگ، دجال مشرق سے آئے گا، مدینہ منورہ کی طرف سفر کرے گا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے دامن تک پہنچے گا، اور پھر اللہ کے ملائکہ اس دجال کو دھکیل دیں گے، مشرق کی طرف دھکیل دیں گے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے شام کی طرف ملائکہ بھگا دیں گے، پھر ادھر ہی اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور آج بھی دجال کی جتنی قوتیں شام کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، ان پہ ضرور اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور یہ ضرور ہلاک ہو کے رہیں گے۔ ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد جنہوں نے شام کو اپنا مسکن بنایا، بلاد شام میں سکونت اختیار کی، صحابہ کرام اور تابعین کو شام اور اس کے ارد گرد خطوں میں جہاد کرنا جتنا مرغوب ہوتا اتنا اور کہیں مرغوب نہ ہوتا، کیونکہ اس کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور یاد رکھیے شام وہ عظیم خطہ ہے، مکہ اور مدینہ کے بعد شام وہ عظیم خطہ ہے کہ جتنی کثرت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام میں مدفون ہیں اور کہیں مدفون نہیں۔ صحابہ کی قبریں، صحابہ سے پہلے سابقہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد یہی پہ مدفون ہے، اور پھر صحابہ کی قبریں، تابعین کی قبریں، مجاہدین کی قبریں جتنی کثرت سے شام کے علاقے میں ہیں اور کہیں نہیں۔ سرزمین شام یہ سرزمین جہاد کی وادی رہی ہے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، تاریخ پہ نگاہ دوڑائیے، یہ سرزمین اہل ایمان کی لا الہ الا اللہ کو، اس کلمہ کو، اس کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے لڑنے والوں کی سرزمین رہی۔ اسلام کے دور عروج میں بھی شہادت کے متلاشی اس سرزمین کو اپنا ٹھکانہ بناتے رہے، اور پانچویں صدی ہجری میں بیت المقدس اور فلسطین کا ایک بڑا حصہ جب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور بقیہ شام کو چھیننے کے لیے صلیبی قوتیں آگے بڑھی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تو ان قوتوں کا اگلا ہدف عالم اسلام کے باقی خطے تھے، بلکہ ایک صلیبی بادشاہ رینالڈ، یہ مجرم، یہ ظالم علی الاعلان بکواس کیا کرتا تھا کہ میں فتح کرتا ہوا ایک دن آئے گا مدینے کو فتح کروں گا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر قبر مصطفیٰ کی توہین کے جملے کہا کرتا تھا۔ اللہ صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ رحمتوں کی برکھا برسا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اس مجاہد نے اللہ کی قسم کھا کے نظر مانی تھی کہ اس دشمن رسول کی گردن کو میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا، اس وقت تک سکون کی نیند نہ لوں گا، آرام کا سرما اپنی آنکھوں میں نہ پہنوں گا جب تک اس رینالڈ دشمن مصطفیٰ کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر اسے جہنم واصل نہ کر دوں۔ یہ اہل ایمان کے قائدین کی غیرت ہوا کرتی تھی۔ ایک بار پھر عیسائی دنیا عالم اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سرزمین پہ اکٹھی ہوئی۔ چھٹی صدی ہجری میں عماد الدین، نور الدین زنگی اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے گھوڑے اسی عرض شام پر دوڑے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی 200 سال تک ایوبی اور ممالک بادشاہ صلیبی حملوں کے مد مقابل اسی عرض شام پہ مارکے کے میدان کو گرم کر کے زندہ رہے۔ 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں کا سیلاب مسلمانوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا، ان تاتاریوں نے ظلم کی وہ چکی چلائی جس کی تصویر آج عرض شام میں رافضیت دوبارہ پیش کر رہی ہے۔ معصوم بچوں پہ کیمیائی گیسوں سے حملے کرنے والے یہ مجرم جس میں معصوم بچے قتل ہوئے، عورتیں قتل ہوئی، وہ اسلحہ جس کو پوری دنیا مل کر ناجائز قرار دے چکی ہے، جس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی، اس کو کسی فوج پہ نہیں اہل سنت کے معصوم پھولوں پہ استعمال کیا گیا۔ جدید ہے قصف الغوطہ الشرقی ہے مواد الکیماویہ السامے 21/8/2013 حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ مجزرة جديدة جراء قصف القوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية 21/8/2013 حسبي الله ونعم الوكيل۔ أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ اللہ تم سے انتقام لے، اللہ تم پہ اپنے عذاب کا درہ برسائے، اللہ تمہیں ہلاک کرے جیسے اللہ نے فرعون اور اس کی فوج کو ہلاک کیا۔ تاتاریوں کا سیلاب مسلمانوں کے اکثر علاقوں کو تاراج کر چکا تھا، بغداد کی دارالخلافت کو تہس نہس کر چکا تھا، صرف شام کا خطہ اور مصر کا علاقہ بچا تھا جہاں اسلامی خلافت قائم تھی۔ تاتاریوں کی وحشی یلغار نے اس ملک کی طرف قدم بڑھائے، یہ آخری خطہ تھا جو ان کے حلق کی ہڈی بنا ہوا اٹکا ہوا، اور مسلمان اس ملک کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ آخری وہ جگہ ہے جو تاتاریوں کے مقابلے بھی کھڑی ہے۔ تب سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام کی دعوت اور تحریک کے نتیجے میں بادشاہ سیف الدین مظفر کی قیادت میں مصر سے مسلمانوں کا ایک لشکر جرار نکلتا ہے اور تاتاری فوج سے فائنل مارکے کے لیے فلسطین کے مشہور تاریخی مقام عین جالوت پہ پہنچتا ہے۔ اس مارکے کے نتیجے میں پہلی مرتبہ مسلمان کان جو ترسے ہوئے تھے اس جملے کے لیے کہ تاتاریوں کو شکست ہوئی، تاتاری جنہوں نے اپنی ڈکشنری میں شکست کے لفظ کو نہیں لکھا تھا. اس مارکے کے اندر مسلمانوں نے تاتاریوں کو شکست فاش دی. یہی وہ میدان جہاں پہ سلطان کا ایک مشہور جملہ, تاریخی جملہ نکلا, جب اس نے اپنے سر سے پگڑی کو اتارا, ہوا میں لہرایا, تلوار کو باہر نیام میں سے نکال کے بلند کرتے ہوئے آواز لگائی, وا اسلام, ہائے اسلام لٹ گیا, اگر یہ خطہ نہ بچا تو تاتاری اسلام کی تحریک کو ملیا میٹ کر دیں گے. اس کی اس قوت کو, اس کے اس جذبے کو دیکھ کر مسلمان ایسے لڑے کہ اس میدان میں تاتاریوں کی لاشوں کے اوپر لاشیں گرا دی اور تاتاریوں کو پہلی مرتبہ اس میدان میں شکست فاش ہوئی. اس سے چند عشرے بعد قازان کی قیادت میں تاتاری سیلاب کا ایک اور زوردار ریلا پھر شام کی طرف بڑھا اور مسلم افواج کے ہاتھوں یہ ریلا بھی شکست کھاتا ہے اور اس مارکے کے روح رواں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے. چنانچہ شام اور خصوصاً فلسطین کے علاوہ شاید ہی کوئی خطہ ہو جس کو اتنی صدیاں اس تسلسل کے ساتھ عرض جہاد بنا رہنے کا شرف حاصل ہو. بلاد شام, سرزمین شام وہ مبارک سرزمین ہے جہاں ایک صدی کے اندر اندر عالم اسلام پہ چڑھ آنے والی دو بدترین کافر افواج کے گھٹنے ٹیک دیے گئے, ان کو شکست دی گئی. ایک یورپ کے دل سے اٹھنے والا صلیبی طوفان, دوسرا تاتاری سیلاب, یہ دو وہ قوتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی پلاننگ کی, لیکن اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے عرض شام میں ان دونوں قوت کو پاش پاش کیا. جہاد شام سے ٹکرا کر کفر کی یہ دونوں طاقتیں ملیا میٹ ہو گئی اور یوں یہ خطہ پورے عالم اسلام میں ایک نئی لہر دوڑانے کا منبع بنا. اللہ آج پھر اہل کفر, اہل شرک, بشار کے پجاری, رافضیت کے امام کے پجاری, نصیری رافضی, تیرے اہل سنت مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما, اللہ تو اہل ایمان کی مدد فرما, اللہ تو اپنے عذاب کا کوڑا برسا کفر کے ان اماموں پر جنہوں نے مسلمانوں کے خون کو پانی سے بھی سستا کر دیا. جہاں مسلمان گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے, آج یہی عرض شام رافضیت کے خونی پنجے میں لہو لہان ہو رہی ہے. مسلمان بہنوں کی عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, مسلمان بچوں کو چوری سے ذبح کیا جا رہا ہے. عالمی انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ وہ کہتی ہے کہ شام میں رافضی نصیری فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والے 82,000 نہیں جیسے اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا, بلکہ 1,25,000 سے بڑھ کر اہل سنت کو عرض شام میں قتل کیا گیا. اللہ اہل ایمان کی مدد فرما, اللہ اہل توحید کی مدد فرما, اللہ اہل سنت کی مدد فرما, اللہ اہل سنت کی مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ترانہ ہے. اے اللہ ان کی مدد فرما جو تیرے سامنے جھکتے ہیں, جو تجھے سجدہ کرتے ہیں, جو تیرے لیے رکوع کرتے ہیں, جو تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں. اے اللہ ان کو ہلاک کر, اے اللہ ان کو برباد کر, اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا, اے اللہ ان سے انتقام لے جیسے تو نے فرعونیوں سے انتقام لیا. جو لا الہ الا اللہ کے نعرے کو مٹا کر لا الہ الا بشار کے نعرے کو اس دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں, جن کی پیشانیاں تیرے لیے نہیں جھکتی اپنے سرداروں کے لیے جھکتی ہے, جو تیرے گھر کا طواف نہیں کرتے مردوں کی قبروں کا طواف کرتے ہیں, اللہ اہل توحید کی مدد فرما, اللہ اہل توحید کی مدد فرما, اللہ اہل توحید کی نصرت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جس پاک سرزمین پہ ہم بیٹھے ہیں سعودی عرب کی, اللہ اپنی رحمت سے اس پیارے دیش کی حفاظت فرما, یہاں کے امن کی حفاظت فرما, یہاں کے علماء کی حفاظت فرما, یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما, یہاں کے اہل سنت عوام کی حفاظت فرما. اللہ زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا, اللہ زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا, اللہ زندہ رکھنا لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے زندہ رکھنا. اللہ مرنا تو سب نے ہے, مخلوق کے لیے تو خاتمہ ہے، ہمیشگی تو تیرے لیے ہے، مولا ہم سب نے مرنا ہے، اے اللہ ہم سب تجھ سے سوالی ہیں، ہمیں جب بھی موت آئے توحید کی دعوت کی وجہ سے آئے، ہمیں جب بھی موت آئے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہوئے آئے، اے اللہ جب ہماری روح نکل رہی ہو اس وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ نکل رہا ہو، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ پیارے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا مولا، اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے تو جو دے تیری جنت میں جنت الفردوس میں تیرے پیارے چہرے کا دیدار فرمائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جو تیرے تیرے چہرے کے دیدار سے محروم رہیں گے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمانا، جہنم سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، جہنم کی شدت اور حدت سے بچانا، اے اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں جن کو تیرے دربار میں پیش کر سکے، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا اپنی رحمت کو دیکھنا، اپنے فضل کو دیکھنا اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں جنت عطا فرمانا، اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔